विष्णुपादाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 20वां मंत्र विचार कर रहे हैं। कल एक जगह में पाठ संशोधन था, 483 पृष्ठा 483, उसका टिप्पणी में पंक्ति संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम पंक्ति में एवं एव एते आत्मानः एतम आत्मानं, वहाँ अनुस्वार चाहिए, एतम आत्मानं भुञ्जन्ति इति। अच्छा, आगे अभी पाठ चलेगा 484 484। इसमें अभी पूर्व पक्ष निरीश्वरवाद, वो कहता है कि जीव से भिन्न जगत सृष्टा ईश्वर कोई नहीं है, और जीव वही जो जागृत स्वप्न अवस्था वाला जीव, यही जो अवस्थांतर होता है सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करता है, वही संसारी जीव सुषुप्ति अवस्था वाला होकर के सृष्टि करता है। तो अर्थात सृष्टा संसारी ही है जीव, किंतु जागृत अवस्था वाला संसारी नहीं है, वो सुषुप्ति अवस्था वाला जो जीव है। अच्छा, आगे टीका में अभी पूर्व पक्ष हो गया निरीश्वरवादी, सुषुप्त अवस्था जीव किंतु संसारी। अभी शेषवरवादी आ रहा है जो कि ईश्वर को मानता है, वो कहता है कि जो जागृत स्वप्न अवस्था में जीव है वही जब सुषुप्ति अवस्था में जाता है तब वो ईश्वर हो जाता है, क्योंकि वहाँ इसका अंतकरण जन्य कालुष्य नहीं रहता है, नहीं रहने से अवस्थांतर विशिष्ट जीव वही ईश्वर है, वही जगत का सृष्टा है। अर्थात जागृत स्वप्न में जो जीव रहता है सुषुप्ति में वो ईश्वर हो जाता है, और ईश्वर जगत का सृष्टा है। इस प्रकार की ये एकदेशी शेषवरवादी कहते हैं टीका में। स्वापावस्था जीवा जगत जन्म श्रुतेश तस्यैव वेद्यत्व दृष्टेश्च जगत हेतु ईश्वर वेदांत वेद्यो नास्ति इति उक्ते शेषवरवादी चोदयति। स्वाप अवस्थात जीवात जगत जन्म श्रुतेश, अर्थात ये निरीश्वरवादी का वाक्य, वो लोग कहते हैं कि स्वाप अवस्था जो जीव है वो संसारी है, उसी से जगत जन्म होता है ऐसा सुना गया, अस्माद आत्मनः कहा गया, होने से तस्यैव वेद्यत्व दृष्टेश्च वही वेद्य है, होने से जगत हेतु ईश्वर जो कि वेदांत कहता है ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, यही जीव सुषुप्त अवस्था जो प्राप्त करता है संसारी है, उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। ईश्वर कोई वेदांत वेद्य नास्ति इति उक्ते कहे जाने पर शेषवरवादी चोदयति, यहाँ तक निरीश्वरवादी का ये शंका हुआ, शेषवरवादी चोदयति शंका करता है भाष्य में। अवस्थांतर विशिष्टो असंसारी चेत, अवस्थांतर विशिष्ट दोनों ही कह रहे हैं, अवस्था सुषुप्ति अवस्था, किंतु निरीश्वरवादी पूर्व पक्षी कह रहा है कि वो ईश्वर नहीं वो जीव ही है, और यह कहता है कि अवस्थांतर विशिष्ट सुषुप्त अवस्था विशिष्ट जो है वो असंसारी है, ये दोनों में इतना अंतर है। टीका में चोद्यम एव विवृणोति, जो शंका है उसी का ही विवरण कर रहे हैं, अर्थात ये एकदेशी मत है, ये जो अवस्थांतर विशिष्ट असंसारी जिसको शेषवरवादी कह दिया गया टीका में, ये एकदेशी है। पूर्व पक्ष था निरीश्वरवादी, कोई ईश्वर नहीं है ऐसा कहता था। भाष्य में अथापि स्याद यो जागरिते शब्दादि भोग विज्ञानमय स एव सुसुप्ताख्यम अवस्थांतरम गतो असंसारी परः प्रशासिता अन्य स्याद इति चेत, वो प्रशासिता है किंतु अन्य है, जीव से अन्य है। अथापि स्याद, अपि का अर्थ हो गया चकार। अच्छा टीका में दिया, उक्त उपपत्ति सत्वे अपि इति यावत। उक्त उपपत्ति, जो उपपत्ति आपने कह दिया अर्थात निरीश्वरवादी ने, आपने जो उपपत्ति कह दिया, यह उपपत्ति अर्थात आप तर्क देते हैं कि अन्य कोई नहीं है, यही अर्थात जीव ही संसारी, यही जगत सृष्टा है, ऐसा आपका ये तर्क होने पर भी यावत उक्त उपपत्ति सत्व इति यावत। इसको स्पष्ट कर रहा है वो एकदेशी ही स्पष्ट कर रहा है भाष्य में। अथापि स्यात् यो जागरिते शब्दादि भूक विज्ञानमय, जो जागृत अवस्था में शब्दादि का भोग करने वाला विज्ञानमय विज्ञानमय जीव, स एव सुसुप्ताख्यम सुसुप्ति नामक अवस्थांतरम गतः, वही अवस्थांतर को प्राप्त करके असंसारी परह प्रशासिता, अब वो असंसारी हो गया, पर परमात्मा हो गया, प्रशासिता अर्थात जगत का शासन करने वाले। वही जो जागृत स्वप्न अवस्था में जीव था, वही जब सुसुप्ति अवस्था हो गया तो वो असंसारी हो गया, जीव से अन्य है। स्याद इति चेत, ऐसे एकदेशी कहा कहने से टीका में अभी निरीश्वरवादी उसका अर्थात पूर्व पक्ष उसका निराकरण करता है। न अवस्था भेदात वस्तु भेद, जागृत स्वप्न अवस्था में वो संसारी था और सुसुप्ति अवस्था हो गया तो असंसारी हो गया, तो पूर्व पक्ष कहता है कि अवस्था भेदात वस्तु भेद न तथा अननुभवत, इस प्रकार की तो अनुभव नहीं हो रहा है। और अपराधांताच, अगर अवस्था भेद होने से वस्तु भिन्न हो जाएगा, ये तो अपसिद्धांत है, ये कोई स्वीकार नहीं करता, ये निरीश्वरवादी पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में। न अदृष्टत्वात् नहीं एवं धर्मकः पदार्थो दृष्टो अन्यत्र वैनाशिक सिद्धांतात्, आपका ये बात ठीक नहीं है, अर्थात अवस्थांतर हो गया तो असंसारी हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? अदृष्टत्वात्, ऐसा कहीं लोक में देखा नहीं गया। नहीं एवं धर्मकः पदार्थो दृष्टः, इसी प्रकार की धर्म वाला पदार्थ नहीं देखा गया। एवं धर्म कह, एक नंबर टिप्पणी, स्वतो अन्य जाति विशिष्टो गमन शयनादि अवस्था भेदात जात्यंतर भाग भवती इति एतादृक, ऐसा नहीं देखा गया। अर्थात अन्य जाति पदार्थ है, गमन शयन से अन्य जाति हो गया, अर्थात गोत्व जाति वाला है, गमन शयन ये दोनों में अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भाष्य में नहीं एवं धर्मकः पदार्थो दृष्टः, अर्थात अन्य जाति हो जाएगा अवस्थांतर से। अन्यत्र वैनाशिक सिद्धांतात्, ये जो वैनाशिक क्षणिकवादी वाले होते हैं उनका सिद्धांत तो ऐसा है, अवस्थांतर अर्थात नाश हो जाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में अवस्था भेदात वस्तु भेदाभावम दृष्टांतेन स्पष्टयति पूर्व पक्ष। अवस्थांतर भेद हो जाने से वस्तु भेद नहीं होता है, वस्तु भेद का अभाव होता है, इसको दृष्टांत दे करके स्पष्ट करता है निरीश्वरवादी पूर्व पक्ष। भाष्य में नहीं लोके गौस तिष्ठन गच्छन वा गौर भवति शयानस्तु अश्व अश्वादि जात्यंतरमिति, क्योंकि गौ हो गच्छति इति गौ, अभी लोके गौस तिष्ठन अभी खड़ा है अथवा गच्छन जाता है, तब उसको गम धातु व्यवहार हो गया तो कहेंगे गौर भवति, और शयान जब वो सो गई कहते हैं अश्व जात्यंतरम, ऐसा लोक में नहीं देखा जाता है। टीका में तत्रैव हेत्वंतरम आह, अवस्थांतर हो जाने से जात्यंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें अन्य हेतु भी दिखाते हैं भाष्य में। न्यायाच, ये न्याय तर्कसंगत भी है, क्या तर्कसंगत? यद धर्मों को यह भाष्य में, यद धर्मों को यह पदार्थ प्रमाणेन अवगतो भवति, स देश कालावस्थान्तरेषु अपि तद्धर्मक एव भवति। यह पदार्थ यद धर्म को, जो पदार्थ जिस धर्म वाला है, यद धर्म का बहुव्री है, यो धर्मो यस्य यद धर्म का, प्रमाणेन अवगत भवति। प्रमाण से देखा गया, भ्रांति हो गया तो अलग बात है, प्रमाण से देखा गया तो स देश काल अवस्थान्तरेषु अपि तद्धर्म क एव भवति। अन्य देश को रज्जु को अन्य देश में ले जाएंगे तो रज्जु रज्जु ही रहेगी, अन्य काल में अवस्थान्तर में तो ये रज्जु रज्जु ही रहेगी। भ्रम हो गया तो अलग बात है, प्रमाण ने अगर अवगत हुआ तो वही रहेगा। और सचेत अगर वह पदार्थ प्रमाण से ज्ञात हुआ, सचेत तद्धर्मकत्वं व्यभिचरति, प्रमाण से ज्ञात हुआ रज्जु, किंतु क्षण अवस्था परिवर्तन होने से देश काल में अगर परिवर्तन हो जाएगा, सचेत व्यभिचरति, सर्व प्रमाण व्यवहारो लुप्येत, फिर प्रमाण किसको कहेंगे? प्रमाण से ग्रहण किया और देश काल अवस्था को लेकर के वस्तु बदल गया, अतः फिर प्रमाण व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, प्रमाण व्यवहार लुप्येत। सर्वम वार्तिककार कह रहे हैं, चार नंबर टिप्पणी देखिए, लुप्येत इति कुप्येत इति पाठांतरम, ऐसे टीका टिप्पणीकार कह रहे हैं, कहीं कुप्येत है तो वार्तिककार कह रहे हैं, स्वभावम अपि जह्याच्छेद अग्नि शीतो भवेद ध्रुवम, अगर स्वभाव का त्याग हो जाएगा, अग्नि शीत हो जाएगा, और सर्व प्रमाण कोपश्च, सारे प्रमाण कोप हो जाएगा, कोपरता से बाधित हो जाएगा, और सर्वम स्यात अधरोत्तर, सब कुछ ऊपर नीचे हो तो चलिए तो हिंदी में कहते ना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो इस प्रकार के अच्छा तो सब कुछ ये लुप्येता लुप्येता कुप्येता अर्थात सब विरोध हो जाएगा ना, ये पूर्व पक्ष कह रहा है, अभी पूर्व पक्ष एकदेश में विवाद हो रहा है, नहीं लोके पूर्व पक्ष उत्तर निरेश्वरवादी, विशेश्वरवादी एकदेश है, निरेश्वरवादी पूर्व पक्ष। टीका में जागरादि विशिष्टस्य एव स्वाप वैशिष्ट्यात् तस्य संसारित्वात् न ईश्वरो अन्यो अस्ति इति उक्त्वा तद अभावे वादी सम्मतिम आह। जागर आदि विशिष्टस्य, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है निरीश्वरवादी, जो जागृत आदि अवस्था विशिष्ट वही स्वाप वैशिष्ट्य हुआ, वो सुसुप्ति अवस्था में गया, तो जागृत अवस्था में संसारी था, तो स्वाप वैशिष्ट्यस्य तस्य संसारित्वात् तो संसारी है, न ईश्वरो अन्यो अस्ति, इसलिए वो अन्य ईश्वर नहीं हो जाएगा, सुसुप्ति में जाकर के ईश्वर हो जाएगा नहीं है, इति उक्त्वा पूर्व पक्ष ये बात कह करके, तद अभावे, तद अभावे ईश्वर अभावे, आठ नंबर टिप्पणी, ईश्वर अभावे वादी सम्मति माह, अभी पूर्व पक्ष साक्षी ला रहा है अपने पक्ष में, अर्थात देखिए हमारा बात को ये लोग भी समर्थन करते हैं, पूर्व पक्ष कहता है तथा च भाष्य में, तथा च न्याय विदह, न्याय से जो लोग बात करते हैं, तर्क से बात करते हैं, कौन कहते हैं सांख्य मीमांसका दयह, ये लोग कोई ईश्वर को नहीं मानते हैं, सांख्य लोग नहीं मानते हैं, मीमांसक लोग नहीं मानते हैं, आदयह, आदय कहने से टीका में कहते हैं आदि शब्द लोकायतादि समस्त निरीश्वरवादी संग्रहार्थ, तभी लोकायत ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, और आदि कह करके जितने निरीश्वरवादी हो गए चाहे बौद्ध जैन उनको भी ले लो, कहते हैं वो लोग कोई देखिए ईश्वर को नहीं मानते हैं। भाष्य में सांख्य मीमांसकादयो असंसारिणो अभावम, असंसारी ईश्वर असंसारिणो अभावम युक्त सते ही प्रतिपादयंती, सो युक्ति दे करके ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। और क्या सब युक्ति देते हैं टीका में, तस्य तस्य न नव टिप्पणी ईश्वरस्य ईशितुहु, ओ ईश्वरस्य देहित्वे, ईश्वर अगर देही होगा फिर अस्मदादि तुल्यत्वात् ये हम लोग के जैसे बराबर हो गया, और तद अभावे कहेंगे नहीं नहीं ईश्वर का देह नहीं होगा, देह होगा तो हमारे जैसे हो जाएगा, क्योंकि देह का कारण होता है धर्माधर्म, तो ईश्वर में भी फिर धर्माधर्म की प्रसक्ति हो जाएगी, इसलिए कहेंगे ना ना ईश्वर का देह नहीं है। तो देह अभावे मुक्तवत, जैसे मुक्त पुरुष हो गया उसका देह नहीं निष्क्रिय हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, जगत कर्तृत्व अयोगात। 11 नंबर टिप्पणी में मुक्तवत मुक्त पुरुषवत, मुक्त पुरुष कोई कर्म नहीं कर पाएगा, जगत कर्तृत्व अयोगात, इसलिए जीवा नाम एव अदृष्ट द्वारा तत्कर्तृत्व संभवात, जीवों का ही अदृष्ट के द्वारा जगत कर्तृत्व संभवात, वही लोग जगत का कर्ता बनेंगे। होने से तस्य 12 नंबर टिप्पणी ईश्वरस्य, ईश्वरस्य अकिंचित करत्वम इत्यादि भीर, ईश्वर अकिंचित करम न किंचित करोती, फिर ईश्वर का आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे सांख्य मीमांसा का और लोकायत ये सब लोग कहते हैं। देखिए पूर्व पक्षी अभी उनका अर्थात दृष्टांत देता है, ईश्वर को मानना कोई आवश्यक नहीं है, निरीश्वरवादी कह दिया। अभिशेषवादी ये एकदेशी कहता है, ये कहता है कि जागृत स्वप्न अवस्था में जो जीव है वो जो सुसुप्ति में जाता है असंसारी हो जाता है, वो जगत का सृष्टा है। अभी वो लोग कहते हैं टीका में, जीव जगत जन्मादि हेतुर न भवती, ये जीव संसारी जगत जन्मादि का हेतु नहीं होगा, तत्र असमर्थत्वात, उसमें वो समर्थ नहीं है। क्यों कहते हैं पाषाणवत, पाषाणवत यहाँ जड़ कहना आवश्यक मतलब ये नहीं है, तो अर्थात यह जो जीव होता है यह जगत का अंतःपाती है, जो जगत अंतःपाती होगा वो जगत का सृष्टा नहीं होगा, जैसे गृह अंतःपाती पाषाण वो गृह का सृष्टा नहीं हो पाएगा, गृह निर्माता नहीं होगा। तत्र असमर्थत्वात् पाषाणवत, तो पाषाणवत अर्थात जड़त्वात ऐसा नहीं, अर्थात न गृह निर्माता, क्यों कहते हैं गृहस्य अंशत्वात्, पाषाण जैसे गृह का निर्माता नहीं होगा क्यों गृह का अंश है, इसी प्रकार की कहते हैं तच्च संसारित्वात्, संसारित्व अर्थात संसार अंतःपाती जगत अंतःपाती, जो जगत अंतःपाती होगा वो जगत का निर्माता नहीं होगा, यह एकदेशी कहता है। अर्थात इसलिए जीव से भिन्न जगत जो अंतःपाती नहीं है ऐसे ईश्वर स्वीकार करना होगा। भाष्य में संसारिणो अपि जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान से अभावात अयुक्तमिति चेत, संसारी जो निरीश्वरवादी वाले कहते हैं जगत का सृष्टा, उसका भी जगत का उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान उसके पास नहीं रहता है, ये जीव जगत का उत्पत्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कहते हैं उसका उत्पत्ति जगत की स्थिति जगत की लय उसमें क्रिया और उसका कर्ता ये सब का विज्ञान उसको नहीं है, कर्तृत्व विज्ञान नहीं है, इसलिए कर्ता का लक्षण कहते हैं उपादान उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्रिमत्वम, उपादानों को विषय करने वाला अपरोक्ष ज्ञान जो कुलाल होगा उसको मिट्टी विषय को अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति प्रयत्न ये सब रहना चाहिए। जीव को स्रष्टव्य जगत विषय का अपरोक्ष ज्ञान नहीं रहता है पूरा, कर्तृत्व विज्ञान से अभावात नहीं रहने से संसारी जगत का उत्पादक नहीं हो पाएगा, अयुक्तम इति चेत, यह एकदेशी कहता है। टीका में ईश्वरस्य इव इति अपेर अर्थ, जो भाष्य में दिया संसारिणो अपि, तो ईश्वर जैसे आप कह दिए कि असृष्टा है, इसी प्रकार की हम भी कहते हैं कि संसारी भी असृष्टा है, निरीश्वरवादी कह दिया ईश्वर सृष्टा नहीं है, वो तो मानता नहीं ईश्वर को, तभी शेश्वरवादी वाला कहते हैं आप जैसे ईश्वर को असृष्टा कह दिए हम भी कहते हैं जीव भी असृष्टा होगा। अयुक्तम अयुक्तम प्राणादि कर्तृत्वम इति शेष, जो भाष्य में दिया कर्तृ विज्ञान से अभावात अयुक्तम इति चेत, अयुक्तम अर्थात प्राणादि कर्तृत्वम, वो प्राण इत्यादि का कर्ता प्राण हिरण्यगर्भ उसका कर्ता ये नहीं होगा। संग्रह वाक्यम विवृणति, भाष्य में जो पंक्ति हो गया द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति यह एकदेशी का संग्रह वाक्य, उसी को स्वयं विवरण करता है। कहता है एकदेशी यन महता प्रपंचेन स्थापितं भवता निरीश्वरवादिना पूर्व पक्षिणा। आप महान प्रयत्न करके यह स्थापन किए, क्या स्थापन कर दिए? शब्दादिभूक संसारी एव अवस्थान्तर विशिष्टो जगतः कर्ता। तो शब्दादिभूक भोग करने वाला शब्दादि का संसारी जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में शब्दादि का भोग करता है वो संसारी है, वही अवस्थान्तर विशिष्ट अवस्थान्तर सुषुप्ति। तो सुषुप्ति अवस्था विशिष्ट होकर के जगत का कर्ता हो जाएगा। आप महान प्रपंच के द्वारा इसको स्थापन किए, तो अभी एक देशी कहता है तद असत, ये बात ठीक नहीं है। यह तो क्योंकि जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान शक्ति साधना भाव सर्वलोक प्रत्यक्ष संसारिण। जगत का उत्पत्ति स्थिति लय और जगत का जो क्रिया और जगत में जो कर्तृत्व, ये सब कर्तृत्व विज्ञान शक्ति और साधन, ये दोनों जीव में अभाव है। ये महिमन में एक श्लोक प्रतिदिन हम लोग आते ना कि मी ह किं का यह, तो वो जीव के पास ये सब ना, वो तो ईश्वर के लिए आगे है। फिर है अनिशो वा कुरियात कहते हैं, अनिशो जीव ये जगत की सृष्टि करे, तो कहते हैं वो कहाँ करेगा, उसको अपना सामर्थ्य नहीं है। तो ये सब शक्ति साधन अभाव सर्वलोक प्रत्यक्ष, ये सभी को प्रत्यक्ष हो रहा है, सभी को जानता है हमारे पास कहाँ वो सामर्थ्य है जगत बनाने का। संसारी न संसारी का ये सामर्थ्य नहीं है जगत बनाने का। सकथम अस्मदादि सकथम अस्मदादि ही संसारी मनसा अपि चिंतयितुम अशक्यम पृथिव्यादि विन्यास विशिष्टम जगन जगत निर्मिनुयात। निर्माण कैसे करेगा? निर्मिनुयात अतो अयुक्तम इति चेत। यहाँ तक शेषोरवादी का वाक्य आया। स स अर्थात संसारी, खाली अवस्थान्तर विशिष्ट हो जाने से कथम अस्मदादि संसारी। तो अस्मदादि हम लोग के जैसा संसारी मनसापि चिंतयितुम अशक्यम। मनसा मन के द्वारा जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता है, चिंतयितुम अशक्यम। क्या कहते हैं? पृथिव्यादि विन्यास विशिष्टम जगत। ये पृथिव्यादि का जो विन्यास, विन्यास अर्थात चार नंबर टिप्पणी देते विन्यास, अधर उत्तर भावेन अवस्थानम, किसको कहाँ रखेंगे तभी कहते हैं ग्राविटी ठीक हो करके एकदम सब संतुलित तो हो करके रहेगा, नहीं तो कोई कुछ गिर जाएगा इधर उधर। वो जीव कैसे निर्मिनुयात, कैसे निर्माण करेगा? अतो अयुक्तम, इसलिए जीव संसारी जगत का सृष्टा ये अयुक्तम इति चेत। यहाँ तक एकदेशी कह दिया शेषोरवादी। अभी निरीश्वरवादी पूर्व पक्ष उसका निराकरण करता है टीका में। कालात्यया पदेशेन दूषयति, वो कहता है कि कालात्यय अपदेश अर्थात इसको कहते हैं जो हेत्वाभास में एक दोष है बाध दोष, पक्षे प्रमाणांतरेण साध्य अभाव। जैसे कह दिया कि गंगा जलम मधुरम, क्यों? जलत्वात् न समुद्र जलम मधुरम जलत्वात् गंगा जलवत्, ये अनुमान दे दिया और दृष्टान्त दे दिया गंगा जल, तो इसमें जलत्व रहेगा और मधुरत्व भी रहेगा, आपका व्याप्ति हो गया, यत्र यत्र जलत्वम तत्र तत्र मधुरत्वम, समुद्र जल में भी जलत्व है मधुरत्वम रहेगा, क्यों? अनुमान से सिद्ध कर देता है। कहते हैं कि प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से पक्ष में समुद्र जल में मधुरत्व साध्य बाध होगा, इसको कहते हैं बाध दोष। यह हो गया कालात्यय उपदेश। 18 नंबर टिप्पणी देखिए, पक्षे साध्याभावात्मक बाधेन, पक्ष में साध्य का अभाव ये बाध दोष है, बाधेन हेत्वाभास है ना, ये हेत्वाभास है एक दोष है। इसका अर्थ हो गया साध्य काल अभावे पक्षे हेतु हो प्रयोग, जिस समय में पक्ष में साध्य नहीं है, साध्य काल अभाव में हेतु का प्रयोग। ये जो साध्य काल अभाव इसको कहे काल से अत्यय, अत्यय अर्थात अभाव, काल अभाव, किसका किस काल का अभाव कहते हैं, साध्य काल का अभाव। साध्य जब नहीं है तब पक्ष में आप हेतु को दिखाते हैं, इस प्रकार की एक हेतु को कहा जाएगा बाध दोष हुआ। अभी पूर्व पक्ष एकदेशी के ऊपर बाध दोष दिखाता है भाष्य में न, अर्थात आप ये जो बात कह दिए कि जीव में ये सामर्थ्य नहीं है, हम लोग सब जीव है, हमको तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि शास्त्रात्, शास्त्र सामर्थ्यों से जीव में ये सामर्थ्य हो जाएगा। शास्त्रात् अर्थात शास्त्रम संसारिण एव संसारिण एवमेव अस्माद् आत्मन इति जगत उत्पत्ति आदि दर्शयति। शास्त्र संसारिण पंचमी अंत, संसारी से एवम एव अस्माद् आत्मनः ये सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका ये सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, वो जो मंत्र है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि शास्त्र प्रमाण से ही हो जाएगा, क्यों, शास्त्र कहता है संसारिण संसारी से सुसुप्त अवस्था विशिष्ट एवम एव अस्माद् आत्मनः कह करके जगत उत्पत्ति आदि दर्शयति, शास्त्र प्रमाण है। टीका में निरीश्वरवादम उपसंगरति, निरीश्वरवादी एकदेशी अभी उसका उपसंहार करता है, शास्त्र प्रमाण से जीव में सामर्थ्य है। भाष्य में तस्मात् सर्वं श्रद्धेयम् इति स्याद् अयम् एकः पक्षः। अभी निरीश्वरवादी कह दिया शास्त्र कहता है आपको शास्त्र में श्रद्धा रख करके मानना होगा, जीव संसारी जगत का सृष्टा। अभी आगे शेषवरवादी कहता है टीका में शेषवरवादम उत्थापयति, भाष्य में शेषवरवादी अर्थात अवस्थान्तर जाकर के वो हो जाता है, अर्थात असंसारी हो जाता है, ये शेषवरवादी इसको कहते हैं भाष्य में। यह सर्वज्ञ सर्वविद् यस्य ज्ञानमयम तपः, ये मुंडक सब दिए, हाँ दिए मुंडक एक एक न। आगे यो असनाया पिपासे अत्येति, ये भी दे दिए सब बृहदारण्य का, ये कौहल ब्राह्मण है तृतीय अध्याय में, याज्ञवल्क्य कौहल के बीच में जनक राजसभा में विचार हो रहे हैं। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म तन्मे व्याचक्ष्वेति, इस प्रकार की कौहल प्रश्न करने से वो कहते हैं असनाया पिपासा को जो अतिक्रम किया हुआ है। आगे असंगो नहीं सज्जते असिरियो नहीं सिरियते, ये सभी ये दो जगह में आया है सर, एक तो 3-9 में आया है और एक है 3-5-1 में भी ना, 3-9 हाँ 3-9-26 वहाँ आया है, अर्थात ये साकल्य को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। ये आत्मा ये साकल्य को अर्थात ये साकल्य अब मर गया, मतलब उसका प्राण चला गया तब ये कहते हैं, बाकी सभासद को कहते हैं वो आत्मा असंग है नहीं सज्जते सज्जते, वो कभी लिप्त नहीं होता है। और गार्गी को कहते हैं ए तस्यवा अक्षर से प्रशासन है गार्गी सूर्या चंद्रमसु विधृतो तिष्ठतः, तो ये सब क्या कहते हैं, कहते हैं ये सब ईश्वर का सत्ता को कहते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, ये ईश्वर को ही कहता है। और असनायादि पिपासा अत्येति, वही जगत का सृष्टा ईश्वर है। असंग नहीं सज्जते, ईश्वर को कहता है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, अर्थात इसी का शासन में ये सब सूर्य चंद्र ये सब अपने अपने कक्ष में भ्रमण करते हैं, ईश्वर को कहता है। और यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन अंतर्यामी अमृत, यह सर्वेषु भूतेषु यह उद्दाल कारुणी को याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, ये 3-7 बृहदारण्य का 3-7 दे दिया। तिष्ठन सभी भूत में अंतर्यामी रूपेण विद्यमान है, यही ईश्वर अंतर्यामी। और स यस्तान पुरुषान निरूह्य अत्यक्रामत, यह 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, ये 3-9-26 सय स्थान पुरुष निरूह्य अत्यक्रामत, अच्छा ये थोड़ा देखना होगा 3-9-26 थोड़ा बड़ा मंत्र है, उसी में असंग नहीं से सज्जते ये भी है। इसका अर्थ कहते हैं स यस्मात् पुरुषान निरूह्य अत्यक्रामत, इसका अर्थ टीका में कहते हैं स यस्तान पुरुषान, उस पुरुषों को तान अर्थात पृथ्वी आदि अभिमानी न पुरुषान, पृथ्वी आदि में जो अभिमान करने वाले पुरुष है अर्थात देवता सब, उनको निरुह्य, निरुह्य अर्थात उत्पाद्य, उत्पादन करके यो अतिक्रांतवान, इनको सब उत्पादन किया किंतु इनको सब अतिक्रम कर गया, अतिक्रांतवान। 20 नंबर टिप्पणी, असंग एव स्थितवान, इनको उत्पादन करके उनसे असंग हो गया। स वा एष महानज आत्मा, ये शास्त्र यही बताता है, उत्पादन करके असंग हो जाना है। कहेंगे ना नहीं, ये हमारा पुत्र है ना, वो हमारा आगे हम जब बूढ़े हो जाएंगे हमारा ये करेगा, हमारा सेवा करेगा, यही बंधन लग गया तो फिर उससे और छुटकारा नहीं होगा, फिर मोह हो गया है, ये बंधन कर्तव्य बोध से करना है। आगे स वा एष महानज आत्मा, ये वृदारण्य का 4-4-22, 4-4-25, अच्छा स वायस महानज आत्मा, ये तो 4-4-22 15 नंबर, 4-4-25 दे दिया, अच्छा देखना होगा थोड़ा। ये वो प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें वित्तेषणायास लोकेशणायास इस वेषणा से मुक्त होना है, और यज्ञ न दानेन तम एतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधि सन्ति यज्ञ न दाने न तपसा अनाशके न, वो प्रसिद्ध मंत्र है। अच्छा आगे एष सेतुर्विधरण, एष यही परमात्मा सेतु है, सेतु बंध जैसा, विधरण क्या करता है, कहते हैं संसार का धारण करके रखता है। संसार का धारण कैसे, कहते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म धारण होने से ही संसार का धारण होगा, परमात्मा ही इसका धारण करवाते हैं, इसलिए कलयुग में जब इसका अंत आएगा तो यह धारण नहीं करेंगे परमात्मा, अर्थात ये नाश होगा। अगर सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, तो यह 17 नंबर टिप्पणी बृहदारण्य का, ये तो 4-4-22 है, सभी का अर्थात पूरा सकल जीवों का ये ईशान शासक, सभी इसी का वश में रहते हैं। आगे हैं, आगे पृष्ठ में और है, स आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु, ये छांदोग्य का है, अष्टम अध्याय का प्रथम खंड में ही है, 8-7-1, अच्छा 8-7 में जाकर के प्रथम खंड में भी है। त तेजो असृजत, वह तेज का सृष्टि किया, ये ऐतरे ये छांदोग्य, त तेजो असृजत प्रथम तद अर्थात वो जो सद ब्रह्म था वही तेज का सृष्टि की। आगे आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीद, ये ऐतरेय दे दिए, आत्मा ही एकमात्र था, ये ईश्वर का सत्ता को कहता है। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य कठोपनिषद हो गया इत्यादि श्रुति सतेभ्य, इतने सारे श्रुति भाष्यकार प्रमाण दे दिए, ये सब ईश्वर का सत्ता को कहते हैं जगत सृष्टा। और स्मृतेश्च स्मृति गीता में भी है, अहम सर्वस्य जगत अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, यह स्मृति भी है। अहम सर्वस्य प्रभव, ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मैं जगत का प्रभव, प्रभव अर्थात उत्पत्ति कारण, मत्तः मेरे से ही सर्वं प्रवर्तते। इति परो अस्ति असंसारी, तो ये एकदेशी कहता है, शेषोरवादी कहता है, परो असंसारी अस्ति है, श्रुति स्मृति न्यायेभ्यश्च, श्रुति स्मृति दोनों दे दिया गया, और न्यायेभ्यश्च न्याय से भी, स च कारणम जगतः, ये जगत का कारण है। श्रुति तो कह दिया गया, स्मृति भी कह दिया गया गीता का, और न्याय टीका में पूर्व पृष्ठा में कहते हैं, उदाहृता श्रुतयः स्मृतयश्च, श्रुति स्मृति तो उदाहरण दे दिए, और न्यायस्तु न्याय तर्क दिखाते हैं, कहते हैं विचित्रम कार्यम विशिष्ट ज्ञानवत पूर्वकम प्रासादादौ तथा उपलम्भात इत्यादि, जो भी विशिष्ट कार्य होगा वो विशिष्ट ज्ञानवत पूर्वकम, विशिष्ट ज्ञान वाला पूर्व होना चाहिए, अर्थात तो कर्ता एक होना चाहिए जो कि विशिष्ट का ज्ञान वाला, विशिष्ट जो कार्य सृष्टि होगा उससे पूर्व क्षण में उसका ज्ञान वाला एक रहना चाहिए जो कि विशिष्ट कार्य को जानता है। कुलाल उसको अगर जो घट बनाया जाएगा अगर उसका ज्ञान नहीं है तो फिर वो घट नहीं बना पाएगा, तो कार्य विषय को ज्ञानवान होना चाहिए। क्यों दृष्टांत देते हैं, प्रासादादौ तथा उपलम्भात, प्रासाद आदि में ऐसा दिखा जाता है, और हेतु दे देंगे विचित्र कार्यत्वात्, इस प्रकार के हेतु लगा देंगे। तो जो जहाँ जहाँ विचित्र कार्यत्व रहेगा वहाँ विशिष्ट ज्ञानवत पूर्वकत्व रहेगा। जगत विचित्र कार्य है इसलिए इसमें भी विशिष्ट ज्ञानवत पूर्वकत्व, अर्थात ये विचित्र कार्य को जानने वाला कोई होना चाहिए, ये न्याय हो गया। तभी एकदेशी शेषुरवादी कहता है, श्रुति स्मृति न्याय से यह सिद्ध होता है कि ऐसा एक ईश्वर है जो कि जगत का कारण, जगत सृष्टि करता है। अच्छा आगे टीका में, प्रकरणम अनुसृत्य जीवस्य प्राणादि कारणत्वम उक्तम स्मारयति। प्रकरणम एकादश टिप्पणी, प्रकरणम जैवम इदम प्रकरणम इति अनुसंधाय, ये जीव का ही प्रकरण है। तो जीव का क्यों कहते हैं कि गार्ग्य जिसको कहा सब जीव ही थे, अजात शत्रु भी जिसको जगाया वो भी जीव ही हैं, इसलिए जीव का प्रकरण है। इसका अनुसरण करके तो जीव ही सृष्टा है, एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राण कहा गया, इसलिए जीवस्य प्राणादि कारणत्वम उक्तम जो मंत्र में कहा गया उसको अभी स्मरण दिलाता है। अभी पूर्व पक्ष जो कहता है कि ईश्वर नहीं है तो जीव का ही कार्य है, वो अभी वो स्मरण दिलाता है भाष्य में। ननु एवं एव अस्माद् आत्मन इति संसारिण एव उत्पत्तिम दर्शयति। एवं एव अस्मात् आत्मन, इसी आत्मा से, अस्मात् कहने से पूर्व मंत्र में सुसुप्ति, उसका पूर्व मंत्र में स्वप्न, उसका पूर्व मंत्र में उसका जगाया गया, ये सब तो जीव को ही कहता है, इसलिए संसारिण पंचमी अंत संसारी से ही उत्पत्तिम दर्शयति श्रुति, इस प्रकार के कह दिया अभी पूर्व पक्ष। अभिशेषवादी कहता है उसको टीका में, नेदम जीवस्य प्रकरणम इति परिहरति, क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया प्रकरणम अनुसृत्य जीव ही करता है, अभी एकदशी कहता है ये प्रकरण जीव का ही नहीं है तो इसलिए जीव कैसे करता होगा। भाष्य में एकदशी कहता है, न य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते इति, ये पूर्व मंत्र में आया था अर्थात अष्टादश मंत्र में आया था, य एषो अंतर्हृदय आकाश 456 पृष्ठ में 456 अंतर्हृदय में जो आकाश है उस आकाश में जो सेते, सेते अर्थात तो वहाँ जो विद्यमान रहता है वो तो ब्रह्म ही है, आकाश अर्थात हृदय में, इति परस्य प्रकृतत्वात्, ये परमात्मा का प्रकरण है, इसलिए अस्माद् आत्मन इति युक्त परस्य एव परामर्श, यहाँ परमात्मा का ही परामर्श हो रहा है, जीव का नहीं है। एकदेशी कह रहे हैं टीका में, प्रतिवचनस्थ आकाश शब्दस्य पर विषयत्वम असिद्धम इति आशंक्य। एकदेशी कह दिया गया कि जो य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते, ये जो ये अजात शत्रु उत्तर दिया था, अजात शत्रु का जो उत्तर हुआ इसी को टीका में कहते हैं प्रतिवचनस्थ, 14 नंबर टिप्पणी दे दिए, राजोक्त उत्तरस्थ, राजा ने ये उत्तर दिया था कि यह कहाँ था, कह दे कि जो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते, तो अंतर्हृदय आकाश परमात्मा है, इसलिए एकदशी कहता है कि परमात्मा का प्रकरण। अभी उसको पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्रतिवचन राजा का, उसमें जो आकाश शब्द हुआ वो आप पर विषय परमात्मा को विषय करता है कह दिया, ये असिद्धम, ये बात ठीक नहीं है, इति आशंक्य आह आह आह पूर्व पक्ष अभी कह रहा है को ऐस भाष्य में, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है को ऐस तदा अभूत इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनत्वेन आकाश शब्द वाच्य पर आत्मा उक्त। अच्छा अच्छा ये इति आशंक्य आह आह एकदेशी कहता है। अच्छा टीका में ये पंक्ति थोड़ा स्पष्ट कर देंगे फिर, टीका में प्रतिवचनस्थ आकाश शब्द परमात्मा विषय क, ऐसा एकदेशी कहा शेषुरवादी, अर्थात ये परमात्मा का प्रकरण, पूर्व पक्ष कह दिया असिद्धम, वो ठीक नहीं है ऐसा आशंका करके फिर एकदेशी कहता है, अर्थात पूर्व पक्ष असिद्ध कहने से एकदेशी उसका उत्तर देता है। पूर्व पक्ष कह देता है कि ये परमात्मा विषय का नहीं है प्रकरण, तो क्यों पूर्व एकदेशी कहता है हमने कहा ना ये अस्मिन अंतर आकाश अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते, ये आकाश परमात्मा का विषय है। एकदेशी कहने से पूर्व पक्ष कहता है असिद्धम, ये बात ठीक नहीं है, ये असिद्ध कहने से फिर आह आह अर्थात एकदेशी कहता है। भाष्य में को एष तदा अभूत इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनत्वेन आकाश शब्दवाच्य पर आत्मा उक्त यो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् सेते इति, एकदेशी कह रहा है को एष तदा अभूत, ये प्रश्न हुआ था राजा कर क्या था, ये प्रश्न का प्रतिवचन, प्रतिवचन क्या है कहते हैं आकाश शब्द वाच्य परमात्मा उसी में ही वो था इति उक्त य एषो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् सेते इति। तो यह आकाश शब्द से परमात्मा लेना है क्यों, कहते हैं सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तो सद ब्रह्म के साथ सुषुप्ति अवस्था में एक होता है, तो होने से आकाश शब्द से सुषुप्ति अवस्था का जो अधिकरण है वही कहा गया, वो तो परमात्मा ही है। ये छांदोग्य का ये 6-8-1 मंत्र संख्या सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ये छांदोग्य 6-8-1। आगे कहते हैं अहरहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति, अहरहर प्रतिदिन इस ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में कर्मधारय है ब्रह्म एव लोक इति ब्रह्मलोक, तो जाते हैं प्रजा किंतु न बिंदन्ति, क्यों अनृतेन ही प्रत्युढ़ा आगे मंत्र है, अविद्या के द्वारा आवृत है, इसलिए सुषुप्ति में जाने से भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। छांदोग्य 8-3-2 ये मंत्र अष्टम अध्याय का। और आगे प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोक्त, ये बृहदारण्य का है, प्राज्ञ आत्मा के साथ एक होकर के ये रहता है सुषुप्ति अवस्था में। और पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, आगे एक वो है भाष्य में, पर आत्मनि संप्रतिष्ठते आगे एक वो है, वो वो नहीं रहेगा, ये 8 नंबर टिप्पणी प्रश्नोपनिषद 4-9 दे दिया, पर आत्मनि संप्रतिष्ठते इत्यादि श्रुतिभ्य आकाश शब्द पर आत्मा इति निश्चयते, एकदेशी कहता है ये जो अंतर्हृदय आकाश जिसमें वो सुषुप्ति काल में शयन करता है वो परमात्मा ही है, ऐसे निश्चय होता है। टीका में इतश्च आकाश शब्दस्य परमात्मा विषयता इत्याह, आकाश शब्द परमात्मा को विषय करता है इसमें ये भी कारण है। दहरो अस्मिन् अंतर आकाश, भाष्य में दहरो अस्मिन् अंतर आकाश इति प्रस्तुत्य तस्मिन् एव आत्मशब्द प्रयोगाच, दहर आकाश ये छांदोग्य का प्रथम खंड 8-8-1 अष्टम अध्याय का प्रथम खंड में, यह प्रस्तुत्य प्रस्तुत करके तस्मिन् एव आत्मशब्द प्रयोगात, अर्थात जो आकाश है उसको आत्मा कहा गया, इसलिए यहाँ भी आकाश शब्द से आत्मा लेना होगा। टीका में य आत्मा अपहत पापमा इति आत्मशब्द प्रयोग, जो आत्मा है अपहत पापमा, अपहत पापमा बहुव्री है, अपहतम पापमा यस्मात अर्थात जिससे पाप नष्ट हो गया। अच्छा आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय क्षीणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।